Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt przyjęte przez Sejm. Teraz zajmie się nimi Senat. Od jutra 11 powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Resort zdrowia uaktualnił listę. Donald Trump chce, by amerykańskie szkoły promowały zachowania patriotyczne. Teraz Senat zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. W nocy Sejm z poprawkami przyjął projekt, który zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Zagłosowało 356 posłów, przeciw 75, 18 wstrzymało się od głosu. Projekt piątki dla zwierząt przygotowali działacze Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości przy mocnym wsparciu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, Dawid Grygorcewicz. Poza zakazem hodowli zwierząt futerkowych przepisy ograniczają możliwość uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Zakładają też wypłacenie rekompensat, o czym mówił jeszcze przed głosowaniem poseł PiS Marek Suski. Odpowiednie rekompensaty za utracone dochody z tego tytułu. Ustawę poparła też większość opozycji. Stoimy przed realną zmianą, realną szansą na zmianę losu milionów zwierząt w Polsce. I nie zawahajmy się wspólnie tego kroku wykonać. Mówiła podczas sejmowej debaty posłanka Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski, Konfederacji, a także większość z klubu PSL Kukiz 15. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do dalszych prac w Komisji Finansów posłowie skierowali z kolei projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. O odrzucenie zmian w pierwszym czytaniu wystąpiła Koalicja Obywatelska. Ten wniosek poparło 222 posłów, 228 było przeciw. Zgodnie z projektem deficyt budżetowy ma wynieść 109 miliardów złotych wobec przewidywanego wcześniej zerowego deficytu. Z 3 do 11 wzrosła liczba powiatów objętych zaostrzonymi środkami sanitarnymi. Znacznie wzrosła w nich liczba zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz. W strefie czerwonej znalazły się 3 powiaty, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiat bytowski, województwo pomorskie, powiat mielicki, województwo dolnośląskie, powiat kluczborski, województwo opolskie. Do strefy żółtej trafiło 8 powiatów. Myślenicki, Nowotarski, Tatrzański, Gostyński, Aleksandrowski, Głubczyński, Kielecki i Kartuski. Ciągle apelujemy o to, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. Podkreślił wiceminister Kraska. Zmiany wejdą w życie od soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 837 zakażeniach COVID-19. Zmarło 16 chorych osób, wyzdrowiało 615. Parlament Europejski bezprawnie oddziałuje na Polskę. Tak o rezolucji dotyczącej stanu praworządności mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według ministra Europarlament kwestionuje istotę demokracji. Nie zgadzając się z rozstrzygnięciami demokratycznymi polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, Unia Europejska wytacza tak naprawdę najmocniejsze działa, prowadząc taką podjazdową wojenkę wobec Polski, stawiając cały szereg absurdalnych, niedorzecznych zarzutów. W przyjętej wczoraj rezolucji mowa jest o pogarszającej się sytuacji w kwestii praw podstawowych, o braku niezależności sądownictwa i o atakach na mniejszości seksualne. W całym kraju odbywały się wczoraj uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy walczących z Armią Czerwoną, która 17 września 1939 roku wkroczyła na wschodnie tereny naszego kraju. W wytycznie ofiary agresji uczcił prezydent Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że 81 lat temu zniszczona została wolna i niepodległa Polska. Sowiecka, wcześniej, a dzisiaj rosyjska propaganda próbuje nazywać tamten brutalny akt ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda. Prezydent przypomniał, że wytycznie są upamiętnieni żołnierze, którzy polegli w walce z Sowietami w 1939 roku, ale także ci, którzy później w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych miejscach zostali przez Sowietów zamordowani zdradzieckimi. Z nienawiści, z pogardy i z zemsty. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Warszawie, że pamięć i prawda muszą nam towarzyszyć. Na drzewie pamięci rosną owoce patriotyzmu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Donald Trump zapowiedział powołanie komisji, która będzie promować wychowanie patriotyczne. Amerykański prezydent podczas obchodów 233. rocznicy podpisania konstytucji stwierdził, że szkoły stały się miejscem lewicowej indoktrynacji. Marek Wałkuski.

watch the wall on the screen. It is sane, it is clean. Sun moving, black and white. Charlie Chaplin is on tonight. Science fiction, history, electric church. The satellite picture shows a lot of clouds around over Europe. Das Wetter. Das Wetter. Das Wetter. Electric Music in TV, utwór, który promował debiutancki album tego projektu Esperanto, projektu, za którym kryje się Karl Bartosz, czyli niegdyś jeden z filarów grupy Kraftwerk. A co dzisiaj w audycji? Powiemy o akcji hashtag sadzimy. Jesień czuć w powietrzu, a my oczekujemy w oczekiwaniu na sezon przeziębień. Podpowiemy, jak zadbać o odporność organizmu. Jód, imbir, cytrynka, a takie rzeczy. I gorąca woda, herbatka taka. Cytryna, jak jestem przeziębiona, to syrop taki też robię, właśnie cytryna z cukrem. Zdrowo się odżywiam. Spróbujemy w prosty sposób wyjaśnić, czym jest sztuczna inteligencja. Każda technologia ma białą i czarną stronę. Dokładnie tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Możemy ją wykorzystać bardzo dobrze, ale możemy ją wykorzystać bardzo źle. Spotkamy się też z doktorem Tomaszem Rożkiem, który odpowie na kolejne pytanie z kosmosu. Będę miał też okazję porozmawiać z tegorocznym laureatem Nagrody Kolberga, niesamowitym człowiekiem, panem Antonim Malczakiem. W salonie politycznym Trójki dzisiaj gościem będzie szef Kancelarii Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, przepraszam bardzo. No a oczywiście, a na muzyczny rozkład jazdy zaprosi Ola Budka. Wczoraj miałem okazję zaprezentować nowy utwór zespołu Travis, nagrany wspólnie z Suzanną Hoffs, znaną kiedyś z zespołu The Bangles. No a teraz, wczoraj, grupa wypuściła kolejny singiel, więc posłuchamy, jak radzą sobie bez gościa. All Fall Down. Zespół Travis, All Fall Down. Tak się nazywa ten utwór, który od wczoraj jest na małej płytce. Tak się kiedyś mówiło, ale dzisiaj po prostu pojawił się w serwisach streamingowych. Przechodzimy do innych niż muzyczne tematy, bo dziś, 18 września, to początek akcji Sadzimy 2020. Po południu w Lipszu na Pomorzu z udziałem pary prezydenckiej zainaugurowana będzie ogólnopolska akcja sadzenia drzew. Wydarzenie promujące zieleń także w miastach odbywa się po raz drugi. Po raz kolejny swój początek ma na terenach objętych nawałnicą sprzed 3 lat. Mówi Jerzy Kreft, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Zaczyna to mieć swego rodzaju tradycję. W zeszłym roku odbyła się taka akcja Sadzimy pod patronatem i z udziałem pana prezydenta w nadleśnictwie Jerytel w dyrekcji toruńskiej, tym razem w nadleśnictwie Lipusz właśnie. Przedstawiciele różnych zawodów, przedstawiciele szkół, harcerze, lokalne samorządy, które przyczyniły się i wsparły leśników w tej trudnej sytuacji, straż pożarna, wojsko, a więc ci wszyscy, na których zawsze leśnicy mogą liczyć i z którymi współpracują. Dziś także nadleśnictwa w całej Polsce rozdają mieszkańcom sadzonki drzew. Będzie ich 1 000 000. Sugerujemy, aby zrobić to tam, gdzie nam się podoba, byle to miało sens, ale jeżeli podejdziemy do stolika i zapytamy leśnika, gdzie posadzić, jak opiekować się tym drzewkiem i jaką rolę to drzewko będzie w przyszłości spełniało, to leśnik na pewno takiej podpowiedzi, takiej pomocy nie odmówi. Sadzonki odbierać będzie można w godzinach 9-15 w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i w nadleśnictwach. A my wracamy do muzyki. Zacząłem dzisiaj od peanu na cześć telewizji. No to chyba najwyższy czas także pochwałę dla radia wygłosić. A zrobi to także niemiecki zespół Rammstein. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Nie wiem jak Państwo, ale dla mnie Rammstein jest lepszy niż kawa o poranku. Dobrze, zaczęliśmy od muzyki zagranicznej, muzyki z zachodu. No to najwyższy czas sięgnąć po coś z naszego podwórka, zwłaszcza, że jest ku temu powód. Wczoraj pojawił się w sieci teledysk do piosenki Rebeliant, za którą stoi Robert Cichy, a także Rahim. Jak mówi artysta, jest to wspólny manifest, jego manifest przeciwko agresji. No to posłuchajmy, jak brzmi od strony muzycznej utwór Rebeliant. Strzeliłbyś mi w głowę, gdybyś miał pistolet. Zezwałbyś, naplułbyś mi w twarz, nie patrząc w oczy, no bo po co to nam? Rzuciłbyś, popchnąłbyś mnie w ogień, kopnął w nerkę, kopnąłbyś w goleń. Ale kto z nas jest ten swój i czy ktoś nie jest nasz? Rzucałbyś kamienie, wzniecałbyś, krzesałbyś płomienie. Podsycał pierwszy żar na mój stos, obciął mi język, zabrał mi głos. Zabrał mi głos. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Czy nie lepiej mieć odwagę, polać rękę zamiast bić i pluć? Dusiłbyś, dławiłbyś swym gniewem, poniżając tylko siebie. Upokarzał, szarpał, gryzł, kpiąc z mych ran, szydząc z blizn. Gwałciłbyś, krzywdziłbyś bez pamięci, topiłbyś w nienawiści, niechęci. Ale kto z nas jest ten swój i czy ktoś nie jest nasz? Trzymam cię na muszce, człowieku, na tym czówce mam błysk. Kończę spuszczę na wszechór, padniesz wkrótce na pysk. Ja zapłakać o litę, zwisa mi to, czuję nic. Nie skóra tu akurat, ani myto, ani zysk. Uśniesz na wieki, czas przywódcę zmienić. Twój ostatni oddech odda poduszce arszenik. Nie zamierzam kończyć na pogróżce polemik, aż inny tlen doda wydmuszce przestrzeni. Przestaniemy być ograniczeni, wrócą nowo narodzeni, jak z popiołu Feniks. I tak oczyszczeni razem osiągniemy zenit, gdy cofniemy się do punktu wyjścia jak alchemik. Odrzucimy zbroję, wywiesimy flagę, zakończymy woje, unicestwimy plagę. Uczcimy pojednanie, czcimy równowagę. Cóż innej możliwości nie biorę pod uwagę. O nie! Więc zabijmy się dziś, no bo co nam zaszkodzi. I spotkajmy się gdzieś, gdzieś tak w połowie drogi. Więc zabijmy się dziś, skoro już nam polali, żeby wszyscy się jakoś w końcu dogadali. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Mieć odwagę, polać rękę zamiast bić i pluć. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Czy nie lepiej mieć odwagę, polać rękę zamiast bić i pluć?

Nie musisz kombinować, żeby zyskać. Wystarczy, że odwiedzisz dni otwarte Volvo i znajdziesz najlepszą kombinację cen i ofert, które przygotowaliśmy między 14 a 19 września. W te dni nowe modele klasy premium są jeszcze bliżej. Sprawdź wyjątkowe oferty na SUV Volvo za 114 900 zł lub kombi za 129 900 zł. Nie kombinuj, po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj o godzinie 19 w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach trzeciego festiwalu Od Bikiniarzy do Hipsterów. Zaprosiłbym Państwa na ten koncert, ale jak się okazuje, głód jest tak wielki, że już nie ma biletów. A wystąpią dzisiaj dwa fajne zespoły, Decadent Fan Club, znany z anteny trójkowej i poranków naszych, no i legenda muzyki gotyckiej, grupa Pornografia. Podobno będzie transmisja online, więc ci wszyscy, którzy przegapili okazję, by się tam pojawić, będą mieli możliwość zobaczenia, co będzie się działo w Wolskim Centrum Kultury. A w ramach zadośćuczynienia ja mam dla Państwa coś z przeszłości. Pornografia i kolory. tak. Oczekiwania na ciemność nie. To był rok 1989 i taki dobry czas dla polskiej muzyki zimnofalowej, gotyckiej. Wtedy też na przykład debiutował zespół Kloster Keller. No i właśnie ten kobiecy głos w utworze Kolory to była Ania Ortodox, młodziutka wtedy wokalistka, która w ostatniej chwili zastąpiła Fiolkę Najdenowicz, która miała brać udział w tej sesji. Podobno dzisiaj Ania także pojawi się na scenie z grupą Pornografia. Dobrze, patrzę za okno. No, słońce wychodzi, ale od wczoraj przynajmniej temperatura i pogoda nas nie rozpieszcza. To taki czas sprzyjający różnego rodzaju infekcjom, a dodatkowo mierzymy się jeszcze z pandemią koronawirusa, więc warto w tym czasie bardziej niż zwykle zadbać o własną odporność. Jak to zrobić w szybki, tani i naturalny sposób? Zapytaliśmy przechodniów o ich domowe receptury. Stosuję dużo owoców, warzyw, dużo, żeby mieć witaminy C. Miód. Imbir, cytrynka, a takie rzeczy. I gorąca woda, herbatka taka. Cytryna, jak jestem przeziębiona, to syrop taki też robię, właśnie cytryna z cukrem. Zdrowo się odżywiam, staram się jeść witaminy i trzeba jeść zróżnicowane jedzenie. Dbam o swoją odporność w taki sposób, że cały czas suplementuję witaminy. Witaminę D3, żelazo. Staram się jeść bardzo dużo warzyw i owoców. Najlepsze są środki naturalne, nie tam suplementy diety, które są substytutem. Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, profesor Lucyna Ostrowska. Jak już nie można w sposób naturalny, to wtedy się posiłkujemy suplementami diety. Co jest najważniejsze w wzmacnianiu odporności? No przede wszystkim witaminy, minerały. Bardzo ważny jest też beta-karoten. Beta-karoten, czyli żółte warzywa i niektóre zielone i tak samo owoce koloru pomarańczowego. Bardzo ważny jest selen, cynk. No i tutaj z takich domowych sposobów najważniejsze rzeczy to nasiona roślin strączkowych. Cieszę się bardzo, że w tej chwili dużo osób polubiło humusy. No, to jest jakaś forma spożywania nasion roślin strączkowych i sezamu, który też jest wartościowy. Orzechy są bardzo dobrym źródłem dostarczającym zarówno kwasy omega-3, wzmacniające odporność, jak również cynk, selen. Przy mówieniu o odporności nie mogę nie powiedzieć o kiszonkach, o fermentowanych produktach mlecznych, no i przede wszystkim o witaminie D, czyli tłustych rybach, ale tłuste ryby to również kwasy omega-3, więc jakby podwójne źródło zwiększające odporność. Podnoszenie odporności czosnek. dodawany do czego? Po prostu jedzony. Stosuję czosnek, cebula. Oczywiście czosnek ma bardzo dużo walorów zdrowotnych, ale trzeba powiedzieć, że jest to wyjątkowo zapachowe warzywo. Część osób mówi, że no ze względu na to, że później ma się nieświeży oddech, mówiąc prost, no to nie chcą tego czosnku spożywać. Ja absolutnie do tego zachęcam. Jest pora wieczoru, kiedy możemy czosnek użyć, ale cebulkę możemy używać w ciągu chyba całego dnia, tak samo tym bardziej szczypiorek. Jakiś sport, ruch? To na pewno bieganie, rower, nawet spacer też pomaga. Trzeba się ruszać? Na pewno wzmacnianie odporności to właściwy styl życia, nie tylko sama dieta, to właściwy sen, aktywność ruchowa. Ruszam się owszem, jestem wiekowym już człowieczkiem, wychodzę, zmuszam się na spacerek. No i w domu troszeczkę też jakieś tam gimnastyki. Każdy ranek staram się. I wtedy mi się lepiej chodzi, lepiej się myśli, lepiej się wstaje. Potrzebne są ćwiczenia, to trzeba regularnie robić. Zaplanować w ten sposób dzień, żeby mieć czas na pracę, na wypoczynek i na sport. No tak, czosnek o poranku to może nie najlepszy pomysł, ale humus, chyba nabrałem ochoty. Podsumowując, dieta bogata w witaminy i minerały, aktywność fizyczna, odpowiednio długi sen i jak najmniej stresu. Zapamiętać, stosować, powtarzać, a odporność przyjdzie sama. Pamiętajmy jednak, że niestety i ona nie gwarantuje nam 100% uniknięcia infekcji. A my wracamy do muzyki. Będzie nastrojowo, będzie pięknie, bo to chyba jeden z najpiękniejszych teanów na cześć wierszy. A stoi za nim Marek Grechuta. Pamięć płynie wciąż z prądem nowych dni. Czasu zamieć nierzadko zgubi piękne sny, młodości czysty kwiat, radości pełen świat. Gdy ja szukam do drzwi pamięci mojej ciągle stukam, otwieram drżącą dłonią je, szukając dobrych słów z poezji pięknych snów, bo wiem, że jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, słowo życia ponad światem złym. Kiedy przypomnę cię w wierszu, co bronisz mnie, bym nie zamienił serca w kamień przez noce i dnie. Pamięć ma wzywa cię przez zagmatwany los, dobra poezja, sługo życia, wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienia i ochłodu w duszy też szukać trzeba. Kiedy czasem odpływa poezja jak z papieru łódka, pamięć niech będzie wciąż żywa dla wierszy o szczęściu i smutku. Życie tysiącem ksiąg spisane rób, wszystkie życie przeżyło tyle różnych. Cudowne serce los, tragiczny los splot, lecz wiem, że pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że oprócz cudów, co zmieniają życia ból w komfort ciepły tłum, jest wiele. Jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, sługo życia ponad światem złym. Pamięć ma wzywa cię przez zagmatwany los, wierszu wybranych słów najlepszych wypełni mój głos.